राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2058 20 अगस्त 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीतावन स्वर्गाश्रम राम परमात्मा की प्राप्ति है ये स्वाभाविक है। लोगों ने कठिन मान रखा है, ये तो स्वाभाविक स्थिति है सबकी। संसार की स्थिति स्वाभाविक नहीं है, ये तो बदलती है हरदम। आप छोटे से थे, बड़े हो गए, बूढ़े हो गए, मर गए, ये बदलता ही रहता, हरदम बदलता ही बदलता रहता है। ये स्वाभाविक नहीं है, ये अस्वाभाविक है, कृत्रिम है, बनावटी है। परमात्मा की प्राप्ति है स्वाभाविक, स्वतः सिद्ध, स्वाभाविक ही अपने आप। इस बात पर आप विश्वास नहीं करते, बात ऐसी है, स्वाभाविक बात, स्वतः सिद्ध स्वाभाविक स्थिति है। सब कर सकते, सब जितने हैं सब के सब, पर हिम्मत नहीं करते, आप मानते नहीं बात। उस तत्व को सब प्राप्त करते, स्वाभाविक स्थिति सबकी, सबकी स्वाभाविक स्थिति है स्वतः सिद्ध। ये बनावटी है, ये कृत्रिम है, ये मुसाफरी है, ये अपने जगह नहीं है, ये मुसाफरी है। जाग मुसाफर देख जरा तेरे दियो, कुछ नहीं ना बद बाज रही तो मुसाफिर है। मुसाफिर का कोई स्थिति रहना स्थायी थोड़ा ही होता है, वो तो भटकता ही रहता है। तो परमात्मा के बिना भटकते ही रहते हैं, ये अपने स्वभाव स्थिति प्राप्त हो गए, भटकने की बात ही नहीं है। अपने गण प्राप्त हो गए, ऐसा स्वाभाविक है, स्वाभाविक। आप विश्वास कर ले मन में आपने जस जाए कि परमात्मा प्राप्ति करनी है तो हो जाएगी, आपका विचार हो जाएगा। इतनी सुगम है, इतनी सरल है, इसमें भविष्य है ही नहीं, क्रिया और पदार्थ है ही नहीं। क्रिया भी आरंभ होती है, नष्ट होती है, पदार्थ भी उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। यह भविष्य बात है, भविष्य का ही तो है नहीं, अभी भविष्य होगा होगा, ये तो स्वाभाविक है, स्वतः स्वाभाविक तत्काल। केवल इच्छा चाहिए, केवल इच्छा। आप धैर्य के साथ में खूब शांति से इसका विचार करोगे, ये प्राप्त करना है, हो जाएगा, हो जाएगा, जरूर हो जाएगा, संदेह नहीं है। स्वाभाविक है सबकी स्थिति, स्वाभाविक है सब, सबकी सब मात्र भविष्य मात्र है, सबकी स्थिति स्वाभाविक स्वतः। ये अस्वाभाविक संसार है नहीं, अस्वाभाविक है, स्वाभाविक रहता ही नहीं है, एक क्षण भी देता, एक क्षण भी स्वाभाविक नहीं रहता, अस्वाभाविक है, कृत्रिम है, बनावटी है, बदलता रहता है, निरंतर बदलता है, हरदम बदलता है। स्वर्ग में भी बदलता है, प्रलय में बदलता है, महास्वर्ग में बदलता है, महाप्रलय में बदलता है, बदलता ही रहता है। यह स्थिति नहीं है स्वभाव स्थिति, अस्वाभाविक स्थिति। स्वाभाविक मन थोड़े रहेगा, स्वाभाविक पशु थोड़े रहेगा, स्वाभाविक पक्षी थोड़े रहेगा, स्वाभाविक वृक्ष थोड़े रहेगा, स्वाभाविक जलचर थोड़े रहेगा, स्वाभाविक जलचर थलचर नभचर स्वाभाविक रहेगा, नहीं रह सकता, टिक नहीं सकता। अरे वो होना पर यंग लव दो अच्छा पर लाभ हमें लेते ना दे तो वो तो लाभ परम लाभ है। दुख का तो लेंगे तब मेरे दुख संयोग भी होगा, दुख का तो संयोग ही नहीं है, परमानंद है स्वतः से देश स्वाभाविक अपनी खास अपनी स्थिति है अपनी सबकी स्वाभाविक है। नेहा के यू ही हताश हो रहे हैं बहुत में, वह तो स्वभाव अपनी है अपनी है अपने खुद भी है ऐसी बात है। ये अस्वाभाविक है, ये स्वाभाविक रहता ही नहीं। मगंदर से रहता ना पशु रहता ना पक्षी रहता ना वृक्ष रहता ना घास फूस रहता कोई रहता ही नहीं, न जल से रहता ना थल से रहता ना नम से रहता है, न जराज रहता है न श्वेत रहता है न अन्न रहता है दूध बच रहता है, सब बदलते हैं अस्वाभाविक। अस्वाभाविक से कब तक रहे कैसे रहेगा, वास्तव में रह सकता ही नहीं अस्वाभाविक है। परमात्मा मेरे स्वाभाविक है, स्वाभाविक सबके लिए सत है स्वाभाविक है। यहां हमें हिम्मत ही नहीं करते केवल सहना है, साधना मात्र से परमात्मा ही मिलते हैं, कोई चीज साधना से नहीं मिलती। मारवाड़ी गांव है रोयो राज मिले, रोयो रोयो राज मिले, रोयो भगवान मिले, राज नहीं मिले भगवान मिले, रोयो राज मिले कोई रोयो भगवान मिले। देखो रोया सब चीज मिलती थी, सबका अनुभव है वो समुदाय ये समुदाय सब देख लो। बालकपन में कोई इच्छा यदि रो देते चीज देनी पड़ती, माँ बाप को अच्छी पड़ती, रोना समझती सब गोदी लेना चाहे रोन लग जाए, और काम कुछ नहीं करता सब पक्ष रोने वाले है, पक्ष में सर रोग है सासू के रोग है देवरी के रोग है जेवरी के रोग है पति के रोग है ने। ये काम करो और बढ़िया तेरे काम करते आग लगे तेरे काम रहे छोड़ रोए बोलो रोने वाले सब पक्ष में, रोने लग जाओ तो सब पक्ष में संत और महात्मा सब पक्ष में। और इतना विश्वास नहीं करते रोया मिले रोया रो राज नहीं मिले ये स्वराज्य मिलता है स्वराज्य स्वराज्य सिद्धि पुस्तक है स्वराज्य सिद्धि चित सुखी अद्वित सिद्धि चित सुखी स्वराज्य सिद्धि ऐसे ग्रंथ है संस्कृत में। तो ये तो अपना मिलेगा सबका अनुभव है सबका। सब छोटे थे तो कोई शायद रो देते बस सबका काम बंद हो जाता है घर वालों का सबका। रात्रि में रोने लग जाओ तो सब जग जाते, रोया चोर भग जाए भीत पर आए बैठा हुआ है चोर रोने लग जाए रोने में बड़ा भारी गुण है। सबके काम नहीं हुए ये उपाय सबके काम लिया हुआ है फिर भी बैठे हुई रोने लग जाओ देखो देखो काम होता नहीं। रोना रोना ये है अपनी स्थिति से असंतोष, अपनी जो स्थिति है उससे असंतोष यही रोना है। और रोना क्या है और रोना क्या है, रोने का अर्थ क्या हो रहा है, अपने जो स्थिति है उससे असंतोष है, नहीं चाहते है, अपने स्थिति से असंतोष है, रोना। अब आप जान करके संतोष करते हैं, जैसे कोई मर जाए तो कहे जान बोला रहो, जान बोला रहो, जान बोला रहो, जान कब तक बोला रहेगा, भीतर से रो है। न माँ मिलते, न बाप मिलते, न भाई मिलते, न लुगाई मिलते, न सोरा सोरी मिलते, रो कुछ नहीं मिलता, रो भगवान मिलते हैं। सबसे सस्ते चार नाम मात्र से मिलते हैं, कितनी बढ़िया चीज है। जब चाहता ही आप पैदा नहीं करते तो क्या नाम है, ऐसी बात है सबके लिए, भाई हो, बहन हो, छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, बालक हो, सबके लिए। संसार से सौदे नहीं मिलते, रुपया नहीं मिलता, रुपया रुपया मिल जाए, रुपया भगवान मिल जाए, रुपया रुपया नहीं मिले, रुपया भगवान मिल जाए, ऐसी बढ़िया बात। भाई बहनों को उत्साह होना चाहिए, रोने मात्र से मिले, रोने मात्र से, रोना का तो क्या, मन में चाहना, अपनी स्थिति से संतोष नहीं, ये रोना है। आपके संतोष कर लेते हो आप संतोष, है नकली संतोषों से क्या होगा, विघ्न होगा। हरदम असंतोष है, अपनी स्थिति से असंतोष, कोई स्वाद ही नहीं, जरूर उन्नति हो गई इसमें संदेह नहीं है, किंचित मात्र भी। अपनी स्थिति से असंतोष, हमको स्थिति चाहिए, धन चाहिए ना, नहीं चाहिए, पद चाहिए ना, ये हम संतोष नहीं है, ये रोना, इसको रोना कहते हैं। ऐसी बढ़िया चीज कोई नहीं, इतनी सस्ती चीज कोई नहीं है, रोने से मिले। बोलो मेरे बिना मिठाई, चित्त में लागी चटपटी कब निरखो घर श्याम, नारायण भूलो सभी खान पान विश्राम, खान पान विश्राम, मन में लागे चटपटी, ये बात है भाई, सच्ची बात है। असंतोष होता है आपका, असंतोष थोड़ा चीज मिले संतोष कर लिया, संतोष असंतोष थोड़ी सर चीज संतोष मत करो, जरूर मिलेगा। परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही शरीर मिला है, शरीर को धन कमाने के लिए नहीं मिला है, भोग भोगने के लिए नहीं मिला है, आराम के लिए नहीं मिला है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। वो अगर नहीं मिले तो और मिलेगा, और क्या मिलेगा। अगर परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई तो मगर शरीर सार्थक नहीं है, निर्थक, सार्थक तभी है। परमात्मा की प्राप्ति होने से ही मनुष्य शरीर मानव है ना सफल है, मानव सफल नहीं, पदार्थों सफल नहीं, भोगों सफल नहीं, भोगा न भोगता वह में उपभोगता। आप समझो कि भोगों को भोग लेंगे, भोग होता भोग सबने, आपको भोग भोग जाएगा, आपको भोग भोग जाएगा। अब खत्म कर देगा, होता हम भोग भोगते हैं। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति करनी है पहले तो, तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपना भवन गुहार, अपना भवन गुहार, सबके लिए बढ़िया चीज ये है, नारायण तू बैठ के अपना भवन गुहार, सब काम ठीक हो जाएगा। कहो तो आती है बच्चा संसार कैसा, कि बेटा आप जैसा हो संसार है, आप संसार राजी नहीं तो भगवान बन जा गए, संसार राजी तो भगवान नहीं मिले। बालक भी खिलौनों में लग जाता था ना, माँ नहीं मिलती, भाई अगर बहन आवे कौन गए बहन तो हमारे वह खुद से कट कर जा भाई मन बोली जो बिगड़ता होते वे खुद से कट कर खुद खुद सही बढ़ते माँ तो गोदी आता थे लात मारे बाघ बैद बैदरी गोदी सूखी सूखी है, माँ के दूध भी नहीं दिया क्या करे बैल का बैन शादी जरूर ज्यादा जरूर जरूर ज्यादा जरूर जा थोड़ा मान मिल गया, थोड़ी बढ़ाई मिल गई, वाह वाह मिल गया, जोर नहीं मिला जो सब राशि बतो ये झुंडिया भाई संसार के जो झुंडिया और बना दियो क्या क्या बोल के बात हो थी फिर हाथ के आया खिलौना है संसार इन खिलौना में रिलीज है नहीं, हम खिलौना में नहीं रहते, बहुत खेला खेल लिया 84 लाख अनिता न तो मन में आता बोरा श्रिया भूमिका व्योम आकाश गौ मारा दिवस वस्तवात पर इंद्रावती फिर तो यदिता देरीशिष भगवान मत प्रार्थित देही में दो से दूरी कदा भी माने पुनर मामी ऋषि भूमिका। एक कवि कहता है कि देखो आपके सामने मैं नाटक किया 84 लाख स्वांग धारण किए, एक एक स्वांग पूरा किया, पशु पड़े पशु पूरा, कुत्ता बना तो कुत्ता पूरा, सूर बन दे सूर, गधा बना तो गधा, 84 लाख खेल किया। अगर खेलों को देख करके प्रसन्नता हो प्रसन्नता का अच्छा खेल किया तो मेरी प्रार्थना हो मेरे दो इनाम दो, अरे पोते के मत अच्छा नहीं किया बड़ा गया है तो खबरदार है कि पहले स्वांग लाया तो सब आओ नहीं चाहे स्वांग पे तो क्या होगा स्वांग नहीं तो मुक्ति होगी राजी हो गए तो मेरी प्रार्थना पूरी करो, नाराज हो गए तो खबरदार फिर स्वांग मतलब हमारे मतलब फिर तो यदि ता निरीक्षण मत प्रार्थित देही में नोचेत गुरु ही कदापि माने पुनर्मामी ऋषि भूमिका ऐसा न जाना, ऐसा मत लगा, ऐसे भगवान के सामने हट जाओ। देखो भाई मौज मचाएगी, सदा के लिए मौज हो जाएगी, सदा के लिए मौज। और मौका है मार, अभी मौका है, सुंदर अवसर है। भजन बिना बाबरे तने हीरो सोचन भगवायो भजन बारे पागल कहेगा, ऐसा जन्म बढ़िया मेरा कमाती भजन बिना बाबरे पागल। देवताओं को दुर्लभ है वो मिला शरीर, देवताओं को नहीं दुर्लभ है भागवत माया है। भारत आरती रही, भारत भूमि में जन्म हो जाए हमारा, देवता साथ है वो जन्म मिला है, सबसे ऊंचा सिद्धि मुक्ति हुई सदा के लिए, ऐसा मौका है सबके लिए, खुला बालक और जवान और बूढ़ा हो, रोगी हो निरोग हो, दरिद्री हो या धनी हो, कोई फर्क नहीं कि धनियों को तो मिले है, कोई कायदा नहीं, ब्राह्मण को तो मिले रोग को नहीं मिले, ऐसा नहीं, ऐसी बात है, ऐसा संस्था काम सबके लिए, सब बात प्राणियों के लिए, मनुष्य मात्र के लिए, हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो, ऐसी चीज है सदा के लिए, सदा के लिए, सदा के लिए, सदा के लिए, सदा ही, सदा के लिए अमर हो जाए। एक संत कहते थे कि मैं साधु हुआ तो सोया रात्रि को जंगल में रहता सोता, जो रात्रा खेती करने वाले जागे, सूर्य जाने आ जाए खेत खाने जाए, बारह महीने अनाज होता है कभी अकाल पड़े तो वो भी नहीं होता, बड़े बातें रातों जगे, तो वो संत कहते हैं माँ बड़ी शर्म आई, तुम चाहते हो सदा के लिए कल्याण, लंबे पैर सो गए, बारह महीने में दान होगा कि नहीं होगा वह भी लोग जागते हैं खेती करने वाले भी, तू चाहता है इतना बड़ा दाना लंबा पैर सो गया, शर्म आती नहीं है क्या? ऐसा मौका मिलता है बार बार, मनुष्य जी मिला, सत्संग मिल गए, गीता जैसे ग्रंथ मिल गया, गीता रामायण जैसा सत्संग मिल गया, गंगा जी का किनारा बहुत बढ़िया चीज है, बहुत सामग्री बढ़िया मिली, ऐसी बढ़िया सामग्री मिलकर फिर रीते रहेंगे, लज्जा नहीं है लज्जा, शर्म नहीं शर्म, हरे को मिला तो यार अपने को इतना काम मिल गया, सस्ता मिल गया काम, मौका है मौका, भजन बिना भावरे तने हीरो सोजन मगमायो, भजन बिना भावरे। इस वास्ते सब भाइयों को बहनों को सबको खबर कर तैयार हो जाए प्राप्ति करने हमें को, नारायण नारायण नारायण नारायण, मैं कसम हो गया हूँ।